NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Door een snel stijgend aantal coronabesmettingen kunnen verpleeghuizen niet nog maanden wachten op een boosterprik tegen het virus. De extra prik moet nog deze maand gezet worden, zeggen zorgbestuurders in Nieuwsuur. Demissionair minister De Jonge zegt te kijken of die boosterprik inderdaad vervroegd kan worden. Het lukt niet meer om Limburgse coronapatiënten te spreiden over de Limburgse ziekenhuizen. Ze zitten allemaal vol. Het Zuiderlands ziekenhuis in Heerlen en Sittard stuurt coronapatiënten daarom naar ziekenhuizen buiten Limburg. De Deense regering wil de coronapas opnieuw invoeren vanwege het oplopend aantal besmettingen. Begin september werden vanwege het lage aantal besmettingen alle maatregelen nog opgeheven. Maar inmiddels zijn er dagelijks weer ongeveer 2000 besmettingen in Denemarken. Vanwege blessures en ziekte hebben Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurjen Timber zich afgemeld voor Oranje, dat deze en volgende week de laatste WK-kwalificatiewedstrijden speelt. Bondscoach Van Gaal heeft Steven Bergwijn, Jasper Sillissen en Divine Ranch opgeroepen als vervangers. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het radioprogramma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. Tot 9:30 zijn we bij u. En het onderwerp is vanavond Defensie. Want aanstaande woensdag, oftewel overmorgen, is er een debat. Het begrotingsdebat Defensie in die Tweede Kamer. Maar wat voor een debat wordt dat? De formerende partijen zijn druk aan het onderhandelen. Gaan de partijen het achter van hun tong laten zien en gaan inderdaad de ambities uitgesproken worden? Of gaan we dansen om het hete vuurtje heen en moeten we gewoon afwachten waar de formatie formerende partijen mee komen? Het is alle hens aan dek. Na jarenlange bezuiniging is de krijgsmacht volgens expert een uitgewoond huis. De problemen met de luchtmacht, de marine en de landmacht komen steeds vaker aan de oppervlakte, terwijl de dreiging van buitenaf die dreigt nog steeds toe te nemen. Demissionair minister van Defensie Henk Kamp waarschuwt in een pagina groot artikel in de Telegraaf dat er minimaal 4 miljard nodig is om de gigantische tekorten weg te werken. Mind you, dan wordt er nog niks opgebouwd. Dan gaat het over het wegwerken van achterstallige onderhoud en tekorten. Maar in hoeverre vindt deze noodkreet gehoor bij de formerende partijen aan diezelfde onderhandelingstafel? Aan de vooravond dus van deze begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer ga ik erover in gesprek. Hoe onze krijgsmacht de toekomst in te brengen. Dat doen we met oud-ISAF-commandant en luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf, Tweede Kamerlid voor D66 Salima Belhash, officier buitendienst en voorzitter van de militaire vakbond AFMP Ton van den Berg. En meepraten kan ook, zoals u van ons gewend bent, gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Maar voordat we daar naartoe gaan, heeft u het ongetwijfeld het nieuws wel meegekregen. Oud-SGP-leider Bas van der Vlies is op 79-jarige leeftijd overleden, zo maakte zijn familie bekend. Van der Vlies stond bekend als boegbeeld van de SGP. En zat voor die partij van 1981 tot en met 2010 in de Tweede Kamer. Van die 29 jaar was hij maar liefst 24 jaar fractievoorzitter. Via de telefoon spreek ik met Hans Wiegel, oud-VVD-leider, minister en natuurlijk partijleider geweest. Meneer Wiegel, goedenavond. Goedenavond. Wat dacht u toen u het nieuws hoorde? Ja, we wisten dat de heer Van der Vlies al een tijd toch moeilijk was. Dat zijn gezondheid niet zo goed was. Dus dan vergeet je elkaar ook wel. Maar het verbaasde mij ook toch niet dat de heer Van der Vlies dood is gegaan. Hij was, en dat wilt u natuurlijk toch weten, van wat voor man was dat nu? Hè? Uh-huh. Hij was, je zou kunnen zeggen, een geweten van de Tweede Kamer. Hij was ook iemand die waarschuwde als het parlementaire gedrag weer werd aangevallen door Kamerleden zelf. Hè? Dat is het serieuze stuk. En het wat andere stuk was, hij was heel geestig. Hij was heel vriendelijk. Hij was stijl. Hij was ook een echte SGP'er. Hè? De SGP is een kleine club. Er zijn maar 2 of 3 zetels in de Tweede Kamer. En overal in die club zaten goede mensen. En ja, Van der Vlies was daar het voorbeeld van. Ik herinner mij nog heel goed, we hebben samen ook jarenlang in die Tweede Kamer gezeten. En als hij aan het woord kwam, dan ging ik altijd kijken. Wat zei hij? Wat gaat hij vinden? En wat hij zei was altijd heel verstandig. Dus het is jammer dat hij er niet meer is. Hij was een groot man. Dus diegenen die hem goed hebben gekend, die zullen zeggen, ja, zo was het ook. Toch is dat opmerkelijk, want dat zien we eigenlijk ook met zijn opvolger Kees van der Staaij. SGP is van oudsher balanceerde tussen de 2 en de 3 zetels. Hoe kan het dat zo'n partij, waar toch ook vele andere partijen toch fundamenteel mee oneens zijn, toch zo'n opmerkelijke impact hebben in de Kamer? Want dat zien we nu ook bij van der Staaij. Ook met die 2 zetels, als hij spreekt, is er een soort extra attentie in de Kamer. En bij Van der Vlies, zijn voorganger, was dat al helemaal zo. Hoe verklaart u dat met zo weinig zetels? Nou, dat is precies. Het is een hele goede punt wat u naar voren raakt. Kijk, het aantal zetels dat een partij heeft is misschien wel een beetje interessant. Maar nog veel belangrijker heb ik altijd gevonden van wat zegt die partij en wat vinden die partijleden. En daarvan kun je wel zeggen dat de SGP toch een gezelschap is met altijd heel goede Kamerleden. Maar ook vooral... mensen die belangrijke punten naar voren brachten. Waardoor je, ook al vind je heel wat anders, dat je toch kunt zeggen, het is verstandig wat er naar voren wordt gebracht. Ja. Meneer Wiegel, tot slot even, u zal natuurlijk met al uw politieke ervaringen op het Binnenhof natuurlijk een vat vol met anekdotes zijn, maar als er 1 anekdote in uw geheugen opkomt die karakteristiek is voor meneer Van der Vlies, welke zou dat zijn? Nou, daar heb ik wel over nagedacht, want ik wist dat die vraag zou komen. Maar ik vind dat moeilijk, omdat mij te herinneren, ik weet nog heel goed een samenkomst in Friesland, heel ver weg. En dan denk je, nou, dat is een serieuze avond met veel SGP'ers. En het allermooiste vond ik eigenlijk dat de manier waarop we daar met z'n tweeën zaten. Nou, we hadden grote dol en veel plezier en het was vrolijk lachen. En dat verwacht je niet van een SGP'er. En dat was bij hem, bij Van der Vlies, was dat wel zo. En dat is mijn herinnering. Meneer Wiegel, ik ga u hartelijk danken. Dank voor deze bijdrage. Goedenavond. Oud-partijleider van de VVD, Hans Wiegel was dat. En wij gaan door met het overige politieke nieuws vandaag. En dus is aangeschoven politiek redacteur Jip van den Berg. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik heb wat nieuws meegebracht. Om even te beginnen. Er heerst grote onrust in Zuid-Nederland. Want de aftrap van het carnavalseizoen, ook wel beter bekend als de 11e van de 11e, die gaat op steeds meer plekken niet door. Gisteren riep voorzitter Helene Mertens van het regionaal overleg acute zorgketen in Limburg lokale bestuurders al op om grootschalige carnavalsactiviteiten af te schalen. Demissionair minister van Justitie en Veiligheid Fred Grapphuis werd daar vandaag even naar gevraagd en die reageerde daar als volgt op. Wij spreken deze week met het OMT, het pakket wat per zaterdag is ingegaan, is zeer nadrukkelijk afgewogen met het OMT. Dus ook op basis van het advies van het OMT is ook met de Kamer, Tweede Kamer, besproken. En dat laat in ieder geval op dit moment de ruimte ten aanzien van zo'n buitenevenement om daar de eigen lokale besluitvorming op te nemen, hoe je daar nou verder uiteindelijk mee omgaat. En dat wou ik ook. Dat is ook hoe ons land georganiseerd is. En dan moet ik ook echt, vind ik, respect voor hebben dat de burgemeesters daar ook terecht hun eigen bevoegdheid. Iedereen in de pandemie heeft. Ja, en de burgemeesters zijn dus zelf aan zet volgens Grapphuis. PvdA Tweede Kamerlid Atje Kuik is het daar niet mee eens. Ik sprak haar er voor de uitzending eventjes over. Ja, ik vind dat heel zwak. Nou, ik vind dat ze een beslissing moeten nemen. Het is maar de vraag of deze grootschalige evenementen zonder meer door kunnen gaan. De zorg wordt overal nu al gestopt, afgeschaald weer. Iedereen luidt nu de noodklok. En dan moet je als kabinet in ieder geval 1 lijn trekken en een beslissing durven te nemen, ook over deze evenementen, onder welke onder welke voorwaarden ze door kunnen gaan. En het niet afserveren aan burgemeesters. Dat deden we. Ik heb het gevoel dat we weer terug zijn aan het begin van de pandemische crisis. Toen gebeurde dat ook. Het voelt elke keer als een déjà vu of het nou over dit soort evenementen gaat, over de boosters, over welke maatregelen wel of niet te nemen. Het kabinet moet nu in actie komen. Het is eigenlijk al te laat. Ja, en in Brabant gaan de carnavalsfestiviteiten vooralsnog gewoon door. Over mogelijke verdere aanscherping van de coronaregels beslist het demissionaire kabinet later deze week. Op woensdag komt het OMT met een nieuw advies. Op vrijdag wordt er door het kabinet een besluit genomen over een mogelijke aanscherping van de maatregelen. En dan zou er op vrijdagavond, moet ik zeggen, dan een nieuwe persconferentie zijn. En ja, Martijn, je zou het misschien niet zeggen, maar in delen van Nederland staan er verkiezingen voor de deur. Herindelingsverkiezingen wel te verstaan. Op 4 plekken in Nederland mogen kiesgerechtigde inwoners al naar de stembus voor vervroegde gemeenteraadsverkiezingen. En de campagne is al in volle gang. Zo ook in de gemeente Heerhugowaard en Langedijk, die samen opgaan in de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Voor de uitzending sprak ik over de campagne met de lijsttrekker van de VVD daar, Falko Hoekstra. Zijn keihard aan het knokken, zodat we een mooi resultaat kunnen gaan neerzetten. Dit is een leuke campagne, maar ook een pittige campagne. Want het is best een uitdaging om te zorgen dat mensen weten dat er verkiezingen zijn en dat ze gaan stemmen. Dus wij zijn zo zichtbaar als we kunnen. En we gaan ieder weekend wel ergens langs de deuren om te zorgen dat we met mensen in contact komen. En het is meteen een mooie gelegenheid om terug te krijgen waar wij de inwoners ook weer mee kunnen helpen. Nou, we hebben wel het idee dat dat er heel Nederland een beetje gaat kijken van wat gaat er nou eigenlijk in Dijk en Waard gebeuren. Maar we zitten natuurlijk op een bijzonder moment, omdat wij op 1 januari een nieuwe gemeente zijn. Dus moeten we nu al verkiezingen hebben, omdat we op 1 januari direct een nieuwe gemeenteraad moeten hebben. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. En ik herhaal nog maar eens even waar het programma voor de rest tot 9:30 over gaat. Namelijk over de defensiebegroting. We gaan nou misschien iets ervan zien aanstaande woensdag bij het begrotingsdebat in de Tweede Kamer. Maar uiteindelijk zullen de echte harde noten gekraakt moeten worden aan die formatietafel. Bij ons zijn te gast oud-commandant Mart de Kruif, Tweede Kamerlid voor D66 Salima Behadj en voorzitter van de vakbond AFMP, oftewel Ton van den Berg. Heren en dames, welkom. Dank u. Mevrouw Behadj, even dat we meteen even de verwachtingen misschien enthousiasmeren dan wel temperen. Gaan wij woensdag echt iets zien waar het naartoe gaat met Defensie? Ja, in een zekere zin wel, want er ligt natuurlijk gewoon een begroting voor het nieuwe jaar. Maar ja, het is natuurlijk ook heel bijzonder dat terwijl die begroting er ligt, natuurlijk ook keihard gewerkt wordt en onderhandeld wordt. Ja, een heel afgemeten antwoord. Laat ik het zo zeggen. Gaat u aangeven wat u echt vindt dat er bij spreken ook in die formatie geregeld moet worden en uw ambities helemaal kenbaar maken? Of zit daar toch iets van een coördinatie met die andere formerende partijen, dat je zegt, goh, laten we onze uitspraak van woensdag enigszins in samenhang brengen? Nou, als ik mijn collega's een beetje lekker wil laten schrikken, zeg ik, ze kennen me een beetje, dat één keer in de zoveel tijd ik gewoon doe wat ik denk wat ik moet doen. Dat is een grapje, want dat doe ik natuurlijk altijd. Ik zal gewoon natuurlijk het verhaal vertellen van D66 en Defensie. Ik denk alleen wat nu anders is, is dat soms heeft men wel eens de neiging om financiële verschuivingen te maken, dat de kans dat dat gebeurt wellicht wat kleiner is. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je coalitie of oppositie bent. Want ja, er ligt straks iets. En misschien denk je iets heel goeds te doen door een financiële verschuiving te doen. Maar kom je er straks achter dat het of niet nodig is of... We gaan even langzaam gaan we het afpellen. We komen natuurlijk een beetje aan het eind van deze uitzending. Gaan we ook echt bij de getallen komen. Want dan weten we echt of het echt in orde wordt gemaakt. Meneer de Kruijf, even begin bij u even. De lobby van Defensie. Mensen die Defensie een warm hart toedragen. Daar bent u er een van. Je kan zeggen in lobbytermen, die mist eigenlijk al bijna misschien decennia mist die tractie. Dat betekent dat een lobby eigenlijk voet aan de grond zet, dat er argumenten goed in de maatschappij vallen, dat mensen ermee bezig is. Er kan eigenlijk gepraat worden tot je naar ons weegt, maar uiteindelijk werd er weer bezuinigd, als ik het heel kort samenvat. Ja, het is opvallend, hè? Eigenlijk hebben we drie soorten dreigingen van buitenaf. We hebben dreiging van water. Daar hebben we de waterschappen voor. Daar geven we langdurig beleid veel geld aan uit. We hebben dreiging van het klimaat. Langdurig veel geld uitgeven. En de dreiging van de mens die van buiten afkomt. Ja. En dat gebruiken we eigenlijk als een beetje sluitpost van de begroting. Dat is zorgwekkend. En dat komt ook omdat we kennelijk niet goed over het voetlicht kunnen brengen wat er aan de hand is. Maar daar zijn wel oplossingen voor, denk ik. Maar hoe komt dat? Je zou kunnen zeggen, als er een momentum komt, is het ongeveer nu. We hebben via Trump erop zitten. We zien dat het dat nog niet helemaal terugherstelt. Biden komt weer een stuk de oude kant op waar we ooit in de relatie hadden met Amerika. Denk ook aan de NAVO. We hebben jullie missies gehad. We hebben Syrië gehad, Afghanistan gehad. Je zou zeggen, ja, als je nou niet goed kan lobbyen en nou niet tijdsbeeld aan je kant hebt, wanneer dan wel? Nou ja, de ironie is dat een lobby afhankelijk is van urgentie en een sense of urgency. En die hebben we nu eigenlijk niet. Hè. Wij zien Defensie pas iets wat moet gaan optreden als de belangen van ons allemaal in de wortel worden aangetast. Dat is Srebrenica tot met twee oude kisten van 50 jaar proberen 2500 mensen uit Afghanistan te halen. Maar de structurele vraag die eruit komt, hoe moet je Defensie structureel op de kaart zetten? Ja, dat is een vraag die beklijft niet. Want als ik aan mijn vrouw vraag, wil je een euro uitgeven aan de zorg of aan het klimaat, of aan Defensie, zegt iedereen, doe maar aan de zorg. Ja. Omdat je niet wijs kunt maken dat op lange termijn een verzekering betalen niet sexy is, maar wel nodig is voor ons allemaal. Sterker nog, steeds nodiger wordt in de wereld om ons heen. Want klimaat en water en andere dingen gaan een invloed hebben op onze veiligheid. Jullie hebben eigenlijk, ik zeg, dit zegt niet flauw, maar jullie, voor een goede lobby en dat ook maatschappelijk het bewustzijn van het belang van sterke defensie, heb je gewoon af en toe een hele goede crisis nodig. Ja, die hebben we ook al gehad in de jaren 30 en meidagen 40. Toen waren we iets te laat om het op te lossen. En de urgentie is wel degelijk aanwezig. Want we hebben China en Rusland, twee grote machtsblokken die het gebruik van militaire middelen als een volkomen normaal middel zien om hun nationale doelen te bereiken. Bij ons is dat niet. Wij zijn keurig netjes. En dat is ook goed, hè. We beginnen met politiek en economie en financiën en diplomatie. En als er niks anders overblijft, dan grijpen we naar het militaire middel. Ik vind ook dat je de lobby veel agressiever moet doen. En niet alleen door oud-militairen moet laten doen, maar ik mis ook wel eens de lobby van het ministerie aan zich om duidelijk te maken wat we aan het doen zijn. Of wat zet u dat? Nou, zet de commandanten bijvoorbeeld één keer per jaar in de Tweede Kamer, laat ze uitleggen hoe de situatie van de krijgsmacht is en laat ze ingaan op een toestand van het materieel en de geoefentijd en de inzetbaarheid. Volgens mij, als u de opmerking maakt, het ministerie daar aanspreekt, bedoelt u meer dan alleen de commandant en strijdkrachten? Ik vind dat we, ja zeker, ik vind dat we veel te behoudend zijn in de communicatie naar buiten. Bijvoorbeeld, een simpel voorbeeld, de kracht van de krijgsmacht is dat je mensen vormt. Soms gaat het fout, maar in de meest vallen persoonlijke vorming hebben we het over. Ja, persoonlijke vorming. Er is eigenlijk geen instituut in dit land wat zeg maar jongens en meiden binnenhaalt en zegt: het team is belangrijker dan jezelf en wij leren jouw fysieke en mentale grenzen kennen. Dat zag je ook aan het project van de boefjes bij de landmacht de afgelopen week in de publiciteit is komen en wordt verlengd. Die vormende kracht voor een maatschappij waaraan de kosten voor de jeugdzorg de pan uitreizen. Als het al fout is gegaan, dan hoef je toch geen wetenschap zijn om te zeggen: hoe kunnen nou die vormende werking van Defensie veel meer gebruiken dan tot nu maar toe? Maar ik wil toch even terug naar de opmerking die blijft even een beetje bij me hangen. Ik vind dat beeld wat u schetst, een commandant der strijdkrachten die jaarlijks een grote presentatie, een groot plenair debat heeft, dat zie ik onmiddellijk voor me. Hoe verklaart u dat Defensie, nog even los van de commandant der strijdkrachten, het ministerie, zoals u dat zelf verwoordt, daar te weinig ambassadeurschap in toont, in het belang? Ik denk dat er sinds 2011, sinds de grote bezuiniging, drie dingen zijn gebeurd. Dat is een centralisatie van heel veel diensten. Een enorme bureaucratie die erbij is geleid. En ook het feit dat de positie van de commandant der strijdkrachten steeds meer uit het beleid is weggehaald. De commandant der strijdkrachten is de uitvoerder, maar is niet meer de beleidsman. En het beleid is natuurlijk juistgene waar met name de Kamer over gaat. Dus zie je dat als de minister naar de Kamer gaat, dan zie je daar nauwelijks nog militairen meegaan. Dan wordt ze gevolgd door een stoet van beleidsmedewerkers, maar zelden door militairen. En de Kamer, vind ik, heeft recht op alle informatie. En dan is het goed om niet alleen het ministerie te vragen, maar ook eens een keer twee lagen dieper te gaan graven van hoe kunnen we ons beeld nou echt scherper maken, hoe het met de krijgsmacht erbij staat. En dan maak je het ook onmogelijk dat mensen van de marine of de luchtmacht of de landmacht via zijkant hun mening moeten laten. Salima Belhaj, D66-Kamerlid. Er worden hier wat concrete dingen ter tafel gebracht. Kunt u eens even afvinken voor me? Jazeker. Laat ik beginnen met dat de Kamer toegang heeft tot alle informatie als het gaat om defensie. De inzetbaarheidsrapportage op elk materieel kan je precies zien hoe het ervoor staat. Het is alleen sinds 3-4 jaar is het vertrouwelijk verklaard, omdat Nederland tot de conclusie kwam dat het misschien niet handig was dat bepaalde landen mee konden kijken hoe staat het ervoor bij die Nederlanders. Dus dat is vertrouwelijk. Dat is één. Twee, er worden ook verdiepingsslagen gemaakt. Zelf ben ik bijvoorbeeld 5 jaar al financieel rapporteur. Dat doe je dan van de commissie en dan ga je net even wat meer graven. En dan gaat het vaak over onderwerpen. Er is iets gezegd qua beleid en qua inzet of dingen op orde brengen. En is dat nu eigenlijk ook gebeurd of niet? Nou, de Rekenkamer doet dat natuurlijk ook. Ja, die concludeert al jaren hetzelfde. In een zekere zin wel. Ja, en dan laten we dat ook maar even concreet benoemen. De Nederlandse Defensie is niet in staat om zijn grondplichtingen uit te voeren. Ja. En dan hebben we nog eens over het materieel gehad, het ICT, de vastgoed, et cetera. Ja. Dus die onderschrijven eigenlijk jaar in, jaar uit, dat gaat niet goed. Nog sterker, het staat niet alleen stil, maar het gaat gillend achteruit, et cetera. Ja, maar dat is zo. En wat ook heel belangrijk is, besteed je het geld wat je dan hebt, en we gaan het dan over wat erbij moet komen en helemaal het einde hebben, besteed je dat ook aan de dingen die behoren tot de basis op orde, zoals dat heet. Hè? Dat was in het vorige regeerakkoord heel belangrijk. En ik vind dat ook heel belangrijk. Heb je je ICT op orde? Heb je je vastgoed op orde? Betaal je personeel genoeg? U dreunt wat vragen op, maar op al die vragen kun je een antwoord met een uitroepteken geven. Ja, er zijn ook ongelooflijk veel investeringen op dat vastgoed niet. Daar ligt nu pas een soort bekendmaking van dat het een probleem is. Ja. Dat kost soms dan wat tijd, merk je ook. Maar ja, in de tussentijd wel ook op insignatie van Defensie. Zijn er dan extra F-35's gekocht? Dat mag van mij, hè? Ik ben geen... Maar je zou kunnen zeggen, even los van welke politieke gezind je bent, alle problemen bij Defensie zijn inmiddels door de jaren heen allemaal in kaart gebracht en de ene conclusie onderschrijft de vorige. Dus in feite de vragen die je zou kunnen hebben, waar staan we met Defensie, nog los van hoe je dat kwalificeert, die kun je beantwoorden. Die kun je beantwoorden en het is wel belangrijk om te benoemen dat vanaf 2017 ruim 1,5 miljard per jaar er is bijgekomen. Ja. Dat was echt een trendbreuk, want in de jaren daarvoor, en Hennis had dan nog in haar periode 100 miljoen. Ook minister Hennis van de VVD. Daarvoor zie je eigenlijk dat het ja, echt een dieptepunt zelfs heeft bereikt dat Defensie iets van 6 miljard had. Maar wat ik misschien ook wel interessant vind om dit gesprek ook een beetje over te laten gaan. Ik was een paar militaire boekjes weer aan het lezen van hoe lang voeren we deze discussie nu eigenlijk al. En dan zie je dat eigenlijk vanaf de jaren 60 dezelfde soort discussies langskomen. Waarbij de basis is de veranderde samenleving, maar ook het perspectief van de samenleving op de krijgsmacht. Ja, en dat loopt dan natuurlijk helemaal op tot het incasseren van het vredesdividend. De Koude Oorlog, wat dan weer geldt als een nieuwe crisis. Dus... En de maatschappelijke verhouding tussen de maatschappij en Defensie was eigenlijk, hoe veiliger we ons voelen in dit land, hoe minder belang we hechten dat we dat ook nog moeten verdedigen bij Defensie. Dat zie je elke keer terugkomen. En dan zie je ook, ik heb ook een beetje geconstateerd dat de relatiepolitiek, en dat is dan bewindspersonenkamer en de krijgsmacht, eigenlijk de afgelopen tientallen jaren niet echt positief is. Ik begreep ook iets meer waarom sommige militairen heel veel wantrouwen hebben naar de politiek. Eerst geven ze ons opdracht die we niet kunnen uitvoeren. Gaan we uitvoeren, komen er problemen. Dan gaan ze ons aanspreken op het feit dat er problemen zijn. Maar het is voor mij heel belangrijk om dat ook als basis te nemen om dan ook betrouwbaar te durven zijn. En daar komt die. Als je weet hoeveel defensievisies er geschreven zijn in Nederland en hoe moeilijk het is gebleken om daar keuzes in te maken, dan schrik je best wel. Dus iedereen vindt het heel eng. Die krijgsmachtonderdelen vinden dat natuurlijk heel eng. Als het maar niet bij mij is, als het maar bij die ander is. Dan vervolgens worden de bezuinigingen ingeboekt die niet uitgevoerd worden. En de Kamer hamert dan op de crisis in de wereld. En dat moet de krijgsmacht dan maar oplossen. En ik denk dat we het daar te weinig over hebben. Daarom ben ik ook blij dat ik hier vandaag mag zijn en in gesprek kan gaan. Kort samenvat, wil je eigenlijk het gesprek, in dit geval u als volksvertegenwoordiger met twee belangrijke mensen binnen Defensie, ex-mensen, maar die bij de lobby in ieder geval zeer betrokken zijn. Ja. Zeg, ik wil het gesprek starten misschien wel vanavond hier in deze studio, op een andere manier voeren. Ja. En dat anders, als u dat kort uitlegt, waar zit dat anders in? Ik geloof niet in de strategie. Als we aan de mensen uitleggen hoe gevaarlijk de wereld is, dan komt er vast meer geld bij Defensie. Daar geloof ik echt niks van. En hoe moet hij dan wel gevoerd worden? Hij moet gevoerd worden op basis van inderdaad de wettelijke, grondwettelijke taken die we hebben. En daar biedt de Defensievisie wel een grondslag voor. En ook 4 miljard wat daarvoor nodig is. Maar het belangrijkste is waarom ik vind dat je het niet moet doen, is omdat dat de reden is waarom er elke keer bezuinigd is. Want als de wereld over 5 jaar weer een stuk veiliger is, dan zegt de bevolking, oh, zie, geen urgentie meer. Oh, daar kan er wel wat vanaf. We gaan eens kijken, u geeft de voorzet hoe u hem zou willen voeren. Ik ga naar de man die we nog niet in de uitzending hebben gehoord. Officier buiten dienst en vooral de hier als voorzitter van de militaire vakbond AFNP, Tom van den Berg. Voelt u de warmte in deze uitnodiging van een nieuw type gesprek? Nou, ik sta open voor iedere gesprek natuurlijk. Iets concreter, even wat ze nu aangeeft. Er is extreem wantrouwen bij de militairen ten opzichte van de politiek. Dat komt door jarenlange bezuinigingen. We voelen het een beetje het weeskind van de overheid. Beloftes die niet nagekomen worden. Voor mij is dan belangrijk met name ook aan de cao-tafel. Er wordt al 3 keer gezegd bij een cao afsluiten, maar de volgende wordt echt beter. En dat vertrouwen, dat komt te voet en gaat te paard. Dus ik ga graag het gesprek aan. Maar dat beschrijft mevrouw Behaai. En die zegt, we moeten dus naar een ander type gesprek. Dat die boosheid en frustratie, dat we daar misschien een beetje los kunnen laten. En wat op een constructievere manier. Ik vat het maar even samen. Ja, dat klopt. Dus de vraag is even, ziet u daar wat in ten opzichte van de situatie als die nu is, waar u aangeeft dat het wantrouwen toch wel erg groot is? Nou ja, als we gaan zeggen van de wereld wordt gevaarlijker, dan kan ik dat alleen maar zeggen dat dat zo is. Maar om het dan terug te pakken op grondwettelijke taken. Ik ken weinig Nederlanders die het heel sexy vinden om over grondwet te praten. Dan maken we het sexy. Nou ja. Dit is de teaser voor het nieuws, dames en heren. Maar ze beschrijft, mevrouw Behuis geeft ook, het gaat meer, ze geeft ook aan dat je zegt, op een andere manier kan je misschien tot een veel beter resultaat komen. Ja, dat zou u toch moeten aanspreken? Dat zou kunnen. Ik sta voor de resultaten. Kijk, we hebben. Als we doorgaan op de. Als we de dingen blijven doen die we nu doen. Dan, wordt het, dan blijft het zoals het is. Dus we zullen anders moeten gaan doen. Maar dat betekent ook dat je zegt. Het mechanisme van. Uitleggen aan de burgerij hoeveel angsten er eigenlijk reëel zijn gezien de agressie van buiten naar binnen. Dat zou weer budget verhoogd kunnen werken. Voelen we ons weer veiliger, zakt die weer in. Dat kun je in de geschiedenis zien dat gewoon terug. Ja. Dan zullen we ook beter moeten kijken naar defensie als verlengde van de diplomatie, als verlengde van handel, van ontwikkelingssamenwerking. En waar staat Nederland voor in de wereld? En als je die discussie gaat bespreken, dan is defensie een van de middelen in de gereedschapskist die Nederland heeft. En als je dat in de breedte beschouwt, ja, dat zou positief kunnen zijn. Maar ik denk dat Marten Cruijff daar ook wat over te zeggen heeft. Zeker. Nou, het eerste is, wat mij bevreemd is dat de motivatie waarom wij een defensie hebben bij defensie wordt gelegd. Want de taak van defensie staat in de grondwet. Het is dus een verantwoordelijkheid van het parlement om de grondwet na te leven. Ja. En daarom dat het parlement in zijn geheel zorgt dat je een defensie hebt dat zijn taken kan doen. Dat mag je niet bij defensie leggen. Dat is een grondwettelijke taak die het parlement in zijn geheel, regering, oppositie, Eerste en Tweede Kamer heeft. Daar hoort de bal te liggen, nergens anders. En het tweede is, ik kan een tip geven. Als je wil dat we efficiënter binnen Defensie gaan sturen, en dat wil de Algemene Rekenkamer ook, kijk eens goed naar de besturing van Defensie. Want je hebt nu één grote investeringspot, en ik zeg het populair, daar hoort wel wat nuance bij, maar nu is het eigenlijk gaar maar raak voor een knaak. Omdat de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de krijgsmachtdelen zijn niet in lijn. En ik ben ervan overtuigd, als je die in lijn brengt, en hier heeft dus de commandant der strijdkracht en zijn commandanten opkoos, veel meer ruimte om de effect die de politiek vraagt in te vullen, krijg je veel meer creativiteit uit de basis en spaar je heel veel geld. Met die wetenschap gaan wij naar het nieuws en de reclame. Tot 9:30 zijn we bij u met WNO Haagse Lobby. Te gast zijn Marten Cruijff, u hoorde me net als laatste, oud-ISAF-commandant en luitenant-generaal buitendienst. D66-kamerlid Salima Belhaj en officier buitendienst, maar vooral ook voorzitter van de militaire vakbond AFNP, Ton van den Berg. Zometeen na het nieuws en de reclame. Tot zo. Tussen 6:30. Het NOS Radio 1-journaal. Ongeregeldheden in en rond de voetbalstadions. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Zo'n clubje die zichzelf supporters noemt. Maar ja, dat zijn gewoon railschoppers en die verpesten het voor iedereen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In Oostenrijk, daar gelden extreem strenge coronamaatregelen. Omdat de situatie heel snel verslechtert. Sport. Daar liet hij toch wel ook even zien dat hij echt fenomenale coureur is. Dat is echt ongelooflijk. Vragen. Wat vindt u van de situatie? En doorvragen. Maar wat hebt u daar gedaan dan? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zo, Kees. Hoe zal ik je haar vandaag knippen? Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Een gourmetavond, een etentje, een feestje. Ja, soms hangen je hanglampen nou net niet waar je ze wilt hebben. Of moet ze gewoon even weg? Swing it out met LightSwing. Een uniek systeem waarmee je je lampen eenvoudig verplaatst of tijdelijk weghaalt. En ophangen is kinderspel. Kijk maar eens op lightswing.nl. LightSwing, the solution for moving your light. Sluit je nu aan bij Share People. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ontdek uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Zoek je een boek dat je echt nergens kunt vinden? Ga eerst naar Boekhandel De Slechte. Honderdduizenden unieke boeken voor messcherpe prijzen. Kijk op deslechte.com. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com.

Haagse Lobby. Met Martijn de Geven. Goedenavond, tot 9:30 zijn we bij u met WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers in Politiek Den Haag. En aanstaande woensdag staat er een belangrijk debat op de agenda. Namelijk de begroting van Defensie. Er wordt al jaren over gepraat, er wordt al jaren over geklaagd. Zo kan het niet langer. Nog sterker zelf, de grondwet wordt eigenlijk overtreden. Want Defensie is niet in staat om zijn taken naar juistheid te verrichten. We weten het, we staan erbij en we kijken ernaar. Het heeft alles te maken natuurlijk met de dreiging die van het buitenland komt. En die dreiging lijkt toch echt nu toe te nemen. Is er misschien nu een momentum dat de Defensie echt structureel miljarden erbij krijgt? We praten namelijk over voor het jaar 2022 over een begroting van 12,5 miljard. Daar is iets bijgekomen, 95 miljoen erbij. Voor 2021 incidenteel nog een keer 90 miljoen. En daarmee investeert Defensie, zeggen ze zelf, in munitie voor opleidingen en trainingen, zorg voor veteranen en de versterking van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. De grote vraag is, wat gaat er woensdag gebeuren? We hebben daar al iets over gehoord. Heeft te maken met onze gast vandaag, namelijk Tweede Kamerlid Salima Belhaj. Zij wordt geflankeerd door de oud-ISAF-commandant en luitenant-generaal buitendienst Marten Kruijf. En eveneens hier is te gast de voorzitter van de militaire vakbond AFNP, Ton van den Berg. We hebben eigenlijk al helemaal in het begin heb je eigenlijk al nadrukkelijk aangegeven dat we daar niet te veel van hoeven te verwachten aan zijn woensdag. Het echte vuurwerk vindt plaats aan die formatietafel. Wij gaan even luisteren naar een fragment van oud-secretaris-generaal van de NAVO. Eveneens oud-minister van Defensie, van Buitenlandse Zaken moet ik zeggen. CDA-prominent Jaap de Hoop Scheffer. Hij was te gast bij de collega's van BNR Nieuwsradio. Het is een collectieve schande. Niet alleen in Nederland, maar we hebben het nu over Nederland. Ja. Dat wij in voetbaltermen rechter onderaan het rechte rijtje bungelen qua defensieuitgaven. Het is een schande. Ik zie het niet gebeuren bij deze kabinetsformatie. En we spelen geen rol. De krijgsmacht kan, zelfs als je het zou willen, op geen enkele manier wat in Uruzgan is gedaan, kan de krijgsmacht op geen enkele manier waarmaken. Groot respect voor al die militairen die bij dit soort, totale ontwijkingsgedrag uit de politiek, die krijgsmacht in stand houden zoals ze hem in stand houden. Ja. Maar er moeten wel schepen tegen de kant omdat er geen bemanning is. Van onderzeeboten tot oppervlakteschepen. We kennen de situatie. Het is een schande. Maar ja, ik word langzaam, want daar word ik er zo triest van. Ik roep dat natuurlijk al 10, 15 jaar. En dan zeggen ze, ja, daar heb je hem weer. Een roepende in de Afghaanse woestijn. Nou ja, ik ben een roepende in de woestijn. En er is geen politieke partij die het serieus neemt. Sterker nog, er zijn politieke partijen die zeggen, kan met veel minder. Ton van den Berg, voorzitter Militaire Vakbond. Hier luisteren we naar een topprominent die eigenlijk zo boos is, omdat zegt hij ook tussendoor, geen enkele fiducie in heeft dat de inhaalslag die zo noodzakelijk is gemaakt gaat worden aan die formatietafel. Hoe is uw gemoedstoestand in deze? Ik ben altijd positief en ik hoop het beste, maar ik vrees het ergste. Ja. De CDS heeft geroepen, er moet 4,2 miljard... De commandant strijdkracht, inderdaad. De minister heeft die oproep herhaald. Hij heeft daarbij gezegd, als de daad niet bij het woord wordt gevoegd, dan moeten we gaan snijden in capaciteiten. Ja. En hier raken we natuurlijk ook het probleem wat meneer de Kruijf al eerder aankaart. Is dat hij natuurlijk in een positie gekomen is dat hij een uitvoerder is in plaats van een medebeleidsbepaler. Is het gewoon niet wachten tot een keer een commandant van de strijdkant zegt, op deze manier doe ik het niet, stap ik op? Of die missie waar u als parlement om vraagt, die verantwoordelijkheid kunnen wij niet dragen, kunnen wij niet kwalitatief invullen zoals gevraagd? Dat zou heel dapper zijn. Het is in het verleden ook wel eens een keer gebeurd, hè, dat er een commandant der strijdkracht is opgestapt. Wat toen niet zoveel uitgehaald heeft. Wanneer was dat ook weer? Dat is al midden senioriteit aan tafel. Jaren 80, Arie van der Vlis. Ja, ja. Precies. Ja. En die werd binnen een dag weer opgevolgd door Van der Bremen. Ja, maar ik geloof dat het niet heel veel uitmaakte. Nee, maar dat was niet zijn doel. Hij deed dat omdat hij zichzelf niet meer in de spiegel kon aankijken. Omdat hij zich niet meer geloofwaardig vond. Want hij als commandant der strijdkracht, of toen nog chef defense staf, niet kon staan voor de inzetbaarheid van de strijdkracht. Dus het was voor hem een persoonlijke ethische afweging. Ja. Maar het is natuurlijk een heel vreemd mechanisme. Defensie wil eigenlijk in de kern het liefst vaak op missie. Om te laten zien wat ze aan het doen zijn, waartoe ze in staat zijn. Het is goed voor de organisatie. Het schendt de motivatie goed doen voor iedereen die er werkt. En het gekke is, aan de ene kant wil je dus, heb je een intrinsieke motivatie om die missie te vervullen. En tegelijkertijd geef je daar dan elke keer niet mee keihard de grenzen aan van de beperktheid en eigenlijk de slijtage die aan de hele organisatie onderhevig is. Ja, dat is wandelen op het slappe koord voor iedere militair. En het is overigens niet zo dat we niks doen. Hè. Afgelopen zomer hebben we de evacuatie in Kabul gedaan. Was hoogwater in juni in Limburg. Daar staan de militairen paraat. Er zijn bosbranden in Albanië. We sturen de luchtmacht. Dus we hebben nu een C-130, dat is het transportvliegtuig, naar Mali gestuurd. We proberen mee te doen, maar we hebben niet meer de middelen en de capaciteit om dat langdurig te doen of op grote schaal te doen. Speelt het misschien ook mee dat sommige missies, niet dat het nou de schuld van de militairen is, maar natuurlijk toch achteraf wel heel vreemd afgelopen zijn. In Syrië, wat daar natuurlijk uiteindelijk gebeurd is. In Afghanistan, waar we in een paar dagen door de Taliban overlopen zijn en ontzettend moeite hadden om met 50 jaar oude vliegtuigen ons te evacueren. Nou, mevrouw Bahai weet er alles van. Die heeft daar een stevig woordje over gevoerd in de Kamer. En eigenlijk is natuurlijk toch de dynamiek, ja, moeten we dat nog wel een keer doen? Ik bedoel, dat democratie brengen in het Midden-Oosten, dat kunnen we toch wel zeggen, dat is niet zo'n groot succes. Nou, in dit geval heeft het niet zo goed uitgepakt. Maar we moeten ook niet vergeten, nogmaals, dat defensie een middel is in de grote gereedschapskist van Nederland. Toen wij meededen in Oeruzgan, toen was er in één keer een plekje aan tafel bij de G7. Hadden we in één keer een zetel in de VN-veiligheidsraad. En dat soort effecten moeten we ook niet vergeten. Het zijn allemaal communicerende vaten. Ja, ik zie dat als een voordeel. Maar als je daartoe naar een missie gaat waarvan je eigenlijk zegt, daar hadden we niet moeten zijn, maar dan zitten we gelukkig wel aan de tafel bij de G7. Wat een frange combinatie. Ik denk dat er bijna geen militairen zijn die naar een plek gaan en zeggen, ik had die niet moeten zijn. Die doen altijd hun uiterste best om de opdracht uit te voeren onder alle omstandigheden. U bent vakbondsman binnen de Defensie. Ik kan me toch best wel voorstellen dat er redelijk wat militairen zich afvragen, wat hebben we daar gedaan als we zien wat er van overgebleven is? Ik neem dan dat u met daar Afghanistan bedoelt. Zeker, zeker. Ja. Ja, dat doet heel veel mensen pijn. Ja. Het is geen militair besluit geweest om daar weg te gaan. Hè. Laten we dat vooropstellen. Dat is een politiek besluit geweest. De Amerikanen wilden daar weg. En wij moeten volgen, want we hebben niet de capaciteit om daar alleen te blijven natuurlijk. En de militairen doen dan wat ze kunnen in de tijd die ze hebben. En dat doen ze naar eer en geweten. Maar is na het tijdperk, ik zet even Syrië en Afghanistan even in de tijd naast elkaar, heeft dat een totale kentering gebracht in ons denken, dus ook jullie functioneren? Ja. Meneer de Cruijff? Nee. Conflicten gaan tussen mensen. Dat zal altijd zo blijven. Er komt heel veel frictie op ons af in de toekomst. Kijk wat er nu weer gebeurt in Ethiopië. Missies lukken niet altijd. Dat is inderdaad waar. Maar missies slagen soms ook wel. Of zorgt minstens voor een status quo. Als je de missies nagaat, dan kun je die ook zien, die missies. Maar zingeving heeft niet alleen met succes te maken. Zingeving heeft ook met doen waar je voor staat als land. En toen Tom Christen luitenant sneuvelde in Afghanistan, toen stond op zijn grafschrift, Tom deed wat hij wilde doen en was waar hij wilde zijn. Voor militairen telt dat ook. De zingeving, zeker in militaire operaties, weet je, ik ga niet altijd succes hebben, maar ik ga doen wat ik kan doen en ik doe wat ik wil doen, want daar sta ik voor. Ik wil even terug naar iets wat er gebeurde vlak voor het nieuws. Mevrouw Bahai, D66, Kamerlid, geeft aan, we moeten eigenlijk op een andere manier praten. En dat zegt ze natuurlijk in de rol van volksvertegenwoordiger, maar daarmee volgens mij bedoelt ze ook op dat de hele relatie defensie en maatschappij, en dus ook die met de volksvertegenwoordiger, anders moet zijn. Dus bij net de Hoop Scheffer, het ontzettend boos zijn en weer dat jullie onrecht wordt aangedaan en weer dat het niet eerlijk is, klinkt een beetje flauw, maar die kennen we. Er moet iets anders gebeuren om een dieper besef te laten indalen. Ja, even los van een dikke crisis, wat we niet hopen. Ja. Maar je ziet dat sinds het verlaten van de dienstplicht de maatschappij ook niet meer is verbonden met de krijgsmacht. Eigenlijk geen gevoel heeft wat de krijgsmacht allemaal doet. Dus denk ik dat je naar systemen moet nadenken hoe je de krijgsmacht beter kunt verankeren in de maatschappij. Dat moet je doen. En waar denken we dan aan? Dat de dienstplicht er weer aan? Dat kan zijn door een dienstrecht wat ze in Noorwegen hebben. Dan mag je dienen. En als je dient, dan krijg je later voordelen in je loopbaan. Maar dat kan ook zijn in een vormende aspect. Laat me één voorbeeld noemen. Illegaal jeugd. Verzuim op school is een bron voor instroom bij de jeugdzorg. Ik zeg, als je elke middelbare school twee oude onderofficier geeft met FLO, heb jij het ziekteverzuim. Wat is FLO? Dat is met functioneel leeftijdsontslag. Ah, dan heb je dat ziekteverzuim op een school binnen 2 jaar met de helft teruggebracht. Met de helft. Dus je kunt veel meer doen om die krijgsmacht en met name die vormende werking van de krijgsmacht te verankeren in de maatschappij. Dan moet je creatiever zijn, dan moet je in durven en dat lukt niet altijd. Maar je moet die krijgsmacht weer teruggeven aan de maatschappij waar ze ook voor werken. En ik las ook volgens mij, of misschien was het van nu, dat weet ik niet eens meer, maar dat u zei, denk ook aan de aanpak van zware criminaliteit. Nou ja, je zou heel goed kunnen denken dat ze geen capaciteit moeten dupliceren in dit land. Dus hoe mooi zou het zijn als jij een eenheid van de krijgsmacht opdracht geeft om het aantal drugslabs in een bepaald gebied in kaart te brengen? Dat kunnen ze, want dat kunnen ze 24-7 en gedurende langere tijd. En de politie dan over te dragen waar ze actie zouden moeten ondernemen. Dus dupliceer geen capaciteit, dat kunnen we ons niet permitteren als land. Dat is toch eigenlijk raar, want wat u nu zegt, Ik heb hier meerdere politieagenten aan tafel, die spreken al jaren over, we hebben niet genoeg capaciteit om al die labs op te sporen en die wietplantages, en u doet hier gewoon een gratis aanbieding ongeveer. Dit is de derde hoofdzaak van Defensie, zo simpel is het. Ja, maar hoe kan het dan dat niet tot stand komt? Er zit ergens een vraag en u heeft een aanbieding. Nou, het is niet zo dat het niet tot stand komt. Als de politie ergens binnen gaat, dan zitten al mensen van Defensie bij die gaan zoeken naar geld, wapens en andere middelen. De EOD kennen we allemaal. De DSI, dus de Dienst Speciale Interventies, bestaat ook voor een deel uit militairen. Maar het kan nog veel meer. Beetje out of the box denken. En daarmee dus dat je zegt, je deelt ze meer functies toe en in die functies zijn ze meer zichtbaar en daardoor beter verankerd als defensiemensen binnen de maatschappij. Nou, niet zozeer meer functies, maar gebruik ze in de capaciteiten en in hun derde hoofdtaak. Mag ik hier nog even... Ja, maar vanbij, gaat u gaan. Ja, want ik heb natuurlijk nu even kunnen luisteren weer dat die militairen dan allemaal boos zijn op de politiek. En ze luisteren helemaal niet. En waarom houden ze nou niet van ons? En snappen ze niet dat als ze niet van ons houden, dat er allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren in de wereld? En ik snap het, maar ik blijf er echt bij wat ik een beetje in het begin ook zei. Ik denk dat die loopgraven manier van met elkaar communiceren, dat anders kan. En twee, wat ik ook denk, wat belangrijk is, militairen hebben hun eigen vak en politici hebben ook hun eigen vak. Als er een defensievisie ligt waarin alles staat, dan moet je het lef hebben als politiek om daar keuzes in te maken. En dat betekent ook dat een militaire organisatie die keuzes moet accepteren en niet andere soort subtiele manieren dan vindt om dat toch te ondermijnen. Tweede, er is een grote probleem in Nederland. En dat is dat we 10.000 vacatures hebben bij Defensie. Demografisch gezien ga je het niet meer oplossen. Dat is een hele zure constatering. Maar er is ook gewoon onderzoek gedaan hoeveel mensen in potentie bij de krijgsmacht zouden kunnen werken. Ik heb voorstellen gedaan. Meer diversiteit, want dat is echt minimaal. Meer vrouwen, meer mensen op latere leeftijd laten instromen. Maar dan nog blijf je dat probleem houden. Tenzij je inderdaad even grote stappen maakt in de CAO. Maar dan nog blijf je een probleem hebben. Wat ik jammer zou vinden is als we deze tijd ook niet gebruiken om een discussie te hebben over specialiseren bij de krijgsmacht. Europees samenwerken. Staande voor. Maar u gaat nog verder, niet alleen samenwerken, u wilt een Europees leger. Ja, leger, ik noem altijd zelf meer een krijgsmacht, want leger vind ik altijd zo, dat is iets beperkter. Ja, goed. Want waar het om gaat, wij zijn als Nederland niet het enige land dat problemen heeft. Er zijn gewoon meerdere landen die dat hebben en je moet je afvragen of je alles wat er in 60 jaar is bezuinigd, hè, want dat is wel het perspectief waar we het over hebben, dat kunnen we niet, dat zou ik met alle liefde willen, maar dat is niet realistisch weer opbouwen. Dus dus een Europese krijgsmacht en dan zou je zeggen, ieder land gaat zich dan specialiseren en daardoor kun je ook efficiënter werken en heb je minder geld nodig, als ik ze even heel simpel... Nee, je hebt niet minder geld nodig. Je hebt het alleen al nodig om een bepaalde mate van kwaliteit hoog te houden. En het dwingt je om bepaalde keuzes te maken en ook geen dubbel investering te doen met oefeningen. Ik ga je onderbreken. Tom van den Berg, zoals gezegd, voorzitter van de Militaire Vakbond. Even los van wat u voor de rest van de het verhaal van mevrouw Bahai kwalificeert. De constatering die zij doet, ook al gaat die CAO, moet die beter worden. Die is sterk verouderd, dat gaat u direct nog even toelichten ook allemaal. Maar onderschrijft u de conclusie dat eigenlijk ook, nou, als je demografisch kijkt, dat je het probleem eigenlijk niet gaat oplossen? Ook al wordt die CAO een stuk beter. Dat wordt lastig, maar ik denk niet dat het onmogelijk is. Echt niet. Nee, want anders dan... U ziet toch dezelfde demografische grafiekjes voor u langskomen? Dat klopt. Ja. Er wordt ook gewerkt aan robotisering en processen worden vereenvoudigd. Wellicht worden eenheden kleiner. Dus je moet echt naar een toekomstbestendige krijgsmacht. Dus echt tienduizenden mannen gillend met een wapen naar voren rennen. Dat zal het niet meer zijn in de toekomst. We moeten zeker met de tijd meegaan. En als Defensie zijn wij ook extreem goed in navelstaren geweest. We hebben heel erg naar onszelf gekeken de afgelopen jaren. Van goh, waarom houdt niemand van ons? En dan gingen we ook nog in de kazerne zitten. En dan mochten we ook niet het uniform aan naar buiten. Ja, dan word je gewoon onzichtbaar. En dan word je een verwaarloosde organisatie. Wat Defensie nu feitelijk is. Ja. Nu gaat eigenlijk een beetje, dat komt ook dat Henk Kamp, de interim minister van Defensie... Het getal die 4,2 miljard, dat is dat als je nu kijkt naar de lobby, ik heb vanmiddag ook even alle stukken zitten lezen. Het gekke is, er is eigenlijk een veel groter bedrag nodig. Want dit gaat niet over investeren, dit gaat over het dekken van achterstallig onderhoud eigenlijk. Daarom is dus niks nog vooruit ontwikkeld. Waart u dat zorgen, meneer Cruijff? Dat er dus eigenlijk een soort lobbybot ligt, noem ik het even heel onorthodox, van 4,2, waarvan je natuurlijk weet dat het altijd iets minder gaat worden dan je vraagt. Ja, daarom vind ik bot ook veel te weinig. Maar misschien mag ik even terugkomen op wat er net is gezegd. Binnen 4 jaar heb ik de krijgsmacht gevuld als je me vrije hand geeft. Binnen 4 jaar. 1. Conflicten is menswerk, blijft ook altijd zo. Robotisering kan dat nooit vervangen. Robotisering maakt je effecten beter, maar je kunt de mens niet vervangen. En het tweede is, als je kijkt hoeveel mensen wij thuis laten liggen in de maatschappij, we 700.000 mensen thuis zitten, op de bank zitten, daar kun je heel veel mensen uithalen binnen de maatschappij. Dus dat zie ik ook absoluut niet zitten. Ik denk dat je de krijgsmacht kunt vullen als je creatief bent. Want Defensie heeft bij uitstek geen instroomprobleem. Defensie heeft een uitstroomprobleem. Dat moet je tackelen. Daar gaat het om. En als je het over lobby hebt, ja, ik vind dat wij veel meer moeten doen dan tot nu toe. Dus ik vind het pot van 4,2 aardig. Ik heb een hele, je kan best volgens vast dat je zegt, de uitstroom is nog een groter probleem dan de instroom. Maar de instroom, als je 10.000 vacatures open hebt staan die je nauwelijks kan vullen, dan is er ook bij de instroom toch een probleempje. Ik zou even gaan kijken, maar de meeste scholen zitten echt vol. Zitten bomvol op dit moment. Dus de scholen waar je mensen opleidt zitten bomvol op dit moment. Okay, alleen je kunt ze niet allemaal plaatsen, omdat er vaak geen geld is om ze allemaal aan te gaan nemen. Maar overigens, bij de officieren van de luchtmacht en de marechaussee 50% vrouw is, wat een goede stap is. Kijk, wat jullie nu doen, beste heren, is bestrijden wat ik zeg. En daar wil ik een beetje vanaf. Ik bedoel, nou, ik heb bevestigd wat u zei. Het is niet zo dat het in Nederland alleen gaat over de krijgsmacht. Er is een tekort bij politie. Er is een tekort in de zorg, los van alle mensen die op de bank zitten. Dus ik zou graag dat gesprek willen hebben over wat voor krijgsmacht zien we nu voor ons. Is het ook nog werkelijk nodig om alles zelf te doen? Of kunnen we dat slimmer doen, zodat we sneller alle crisissen in de wereld kunnen adresseren? Want als je kijkt naar Afghanistan, dan denk ik, ja, dat is nou een klassiek voorbeeld. Ik heb jarenlang gesprekken gevoerd, debatten gevoerd. Salima, jij met je Europese krijgsmacht, we hebben toch de NAVO. De Amerikanen gaan weg, de NAVO is weg. Mag ik ga even inhaken, daarna mag u dit ja, voortzetten. En gaat u ook, mag u even reageren. Want Onno Eigelsheim moet ik zeggen. Ja. Commandant de strijdkracht op dit moment. Die was bij de collega's van ons van Wenen op zondag te gast. En daar zei hij over dat bondgenootschap in de NAVO het volgende. Wij spelen een belangrijke rol in de bondgenootschap. We staan nu op nummer 26. Voor wat betreft het bruto nationaal product dat wij aan percentage aan defensie besteden. En dat mag je eigenlijk niet van een land als Nederland verwachten. Dus onze bondgenoten, met wie we afspraken hebben gemaakt over wat wij moeten leveren, ja, die stellen op dit moment wel serieuze vragen naar de loyaliteit van Nederland, maar ook van mij. En dat heb ik eigenlijk tot nu toe nog nooit op die manier meegemaakt. Dus één op één wordt bij mij gewoon wel gevraagd, Onno, ga je nou leveren op het moment dat het moet, of lever je niet? Nou ja, er zijn bondgenoten met wie we afspraken hebben gemaakt waar ik nu niet altijd aan kan voldoen. En dat is gewoon niet de wijze waarop we dit moeten doen. Afspraak is afspraak. Mevrouw Baruij. Ja, ik heb de heer Eigelsheim heel hoog zitten. En dat blijft ook nadat ik het volgende zeg. Kijk, ook daarin zit weer de lobby. Laten we ons focussen op de afspraak van die 2%, want we bungelen onderaan. Ja. Die 2% is niet interessant. Los van de afspraak die gemaakt is met een ongedekte check. Is dit een afspraak die we in naverband gemaakt hebben? Nee, we hebben geen echte afspraak. De heer Rutte heeft het ondertekend zonder dat hij daarna terug is gegaan naar de Kamer om te zeggen, jongens, ik heb iets getekend en het kost 11 miljard per jaar extra. Dan ben je een vent. Dan zeg je van, ik teken iets en ik beloof het meteen. Dat is toen niet gebeurd. Dat kunnen we niet meer terugdraaien. Waar het om gaat is, als je je focust op het percentage van het bruto nationaal product, dan is het niet zo raar dat je als Nederland elke keer onderaan bundelt. Ik zeg altijd, zullen we eens kijken naar de bruto bedragen. Als jij een land bent in Europa met een heel laag bruto nationaal product, ja, dan zit je met een kleine investering, kan je best wel bovenaan. Dus het is een beetje ik snap waarom die discussie zo gevoerd wordt en hij wordt gebruikt. Maar daarvan zeg ik ook, stel je voor, ons bruto nationaal product daalt, er komt niet zoveel meer bij. Nou, dan zijn we er. Maar dan bel ik u op, de heer De Kruijf, en dan zeg ik, we hebben die 2%. Maar heel even. Dan hebben we geen problemen niet opgelost. Okay, u kwalificeert hier de al dan niet strakke afspraak die Mark Rutte gemaakt heeft met de handhanging. Maar u zit met een aantal partijen op dit moment te formeren. CDA, de defensieuitgave moet in 10 jaar tijd worden opgetrokken naar de NAVO-norm 2%. ChristenUnie, de komende jaren moeten we de uitgaven al toegroeien naar 1,5 van het. Die wilde dus ook naartoe. Voor 1,5 van het bruto nationaal product. Ja, ik heb mijn collega's en ze kennen ook wat ik hierover zeg. Dit zeg ik ook altijd in de Kamer. Tuurlijk is het een relevant gegeven in die internationale politiek. Maar ook daarvoor geldt, als je daarop blind staat, kan het zomaar zijn dat je er volgend jaar bent. En wat hebben we dan opgelost voor de krijgsmacht? Heel weinig. Dus ik vind het veel interessant om te spreken over de bedragen die nodig zijn. Dat je daar naartoe groeit, zodat je een fatsoenlijke krijgsmacht bent, dan alleen die discussie voeren, ja, maar we hebben afspraken gemaakt met de Amerikanen. Of binnen het NAVO-verband. Dus dit is weer zo'n voorbeeld dat ik liever het gesprek anders voer dan dat ik de helft moet uitleggen waarom die 2% niet. Meneer De Kruijf. Ja, ik ben het helemaal eens als je praten over punten van samenwerking en slimme oplossingen kiezen. In Afghanistan zag ik dat 12 landen betrokken waren bij een keten om Nederlandse gewonde militairen te evacueren. En je ziet ook dat de krijgsmachtdelen actief integreren. Of je dat van bovenaf doet of van onderaf laat het even liggen. Maar het gaat mij niet om zomaar meer geld bij Defensie. Laat ik dat duidelijk zeggen. Okay. Ik vind ook niet dat ik zeur. Waar het mij om gaat is, ik heb ervaren in operaties een jaar lang hoe belangrijk het is dat als je normale mensen in abnormale omstandigheden zet en je vraagt ze om hun leven op het spel te zetten, want dat doe je als staat, dan ben je ook verplicht om ze de beste opleiding, training en middelen te geven die er zijn. Dat is wat mij drijft. Het is niet geld en het volume. Maar het is de ethiek die mij, drijft. En dat is wat ons ook bindt, volgens mij. Kijk, daar moet je vanuit gaan. Nou, ik zie enige toenaderingen. Maar dacht u niet, toen u daar die beelden uit Afghanistan zag, dat die Amerikanen daar zonder vooroverleg, zonder informatie te delen, een peerde en dat wij daar, ja, elkaar volgens mij als Europese landen elkaar aankijken van hoe gaan we dit doen? En ook dat de samenwerking tussen die Europese landen niet optimaal was. Nog sterker, zelfs sommige Europese landen informatie niet deelden. Waarvan je toch zou denken, dat doen wij gezamenlijk. Dacht u niet toen, misschien is een Europese krijgsmacht helemaal niet zo'n slecht idee? Ik dacht, want samenwerken binnen Europa ben ik absoluut voor. Alleen zorg wel even dat iedereen dezelfde politieke doelstellingen en ambities heeft. Dat werkt wel. En het tweede is, de divisionsnelle krachten waar de luchtmobiele onder wel is gesteld, dat zijn degenen die de evacuatie hebben gedaan uit Afghanistan. Dat is een schoolvoorbeeld van integratie die ook daadwerkelijk werkt. Dus we zijn op de weg. En nogmaals de vraag of je het van bovenaf doet of van onderaf, pak de kansen die er zijn en vul die in elk geval vast in. Maar dat vind ik zou graag willen dat er wel een visie is die dat expliciet maakt. Als je dingen niet expliciet maakt, dan maak je uiteindelijk niet de keuzes die voor nodig zijn om er te komen. Ik hoef mij gelijk niet te hebben als D66'er. Maar wat ik wel afschuwelijk zou vinden, is dat over 10 jaar het een feit is dat we die Europese krijgsmacht hebben. Iedereen zegt, what just happened? Op dit moment in de Europese Unie wordt er gewoon uitgebreid gesproken. Is er een defensiefonds? Wordt er nagedacht over gezamenlijk oefenen? Wordt er gedacht over executieve missies doen, meer dan civiele missies? Er zijn militairen met Europese vlaggetjes op mijn arm. Dus het is niet omdat ik dat nou zo graag wil. Ik probeer gewoon op een hele realistische manier te kijken. Ziet u het voor zich dat zo direct Nederlandse militairen worden uitgezonden doordat de Europese Commissie daarover besloten heeft? Dat is altijd, denk ik, gewoon een nationale beslissing. Als Nederlanders ergens naartoe gaan. In Europees verband zie ik dat gebeuren. Het kan NN. Maar dan zullen we ook over Europese defensieindustrie moeten gaan praten met elkaar. En standaardisatie. Het is heel gek dat wij met z'n allen kunnen besluiten dat een USB-stekkertje op een mobiele telefoon, dat dat van een bepaald type is. Maar niet dat een Griekse achteras onder een Duitse vrachtwagen past en dat een Franse computer met een Duitse computer kan praten. Maar wat natuurlijk heel bijzonder aan deze tijd is, dat eigenlijk natuurlijk er heel anders, ook door de wat conservatievere partijen, wordt gekeken naar de begrotingsregels. Het ene fonds naar het andere schijnt het daglicht te zien. Er wordt veel meer uitgegeven. Daar wordt ook anders naar gekeken dan dat er binnenkomt. Ja, ik wil het niet dramatiseren, maar this is the moment, zou René Vroger gezegd hebben, meneer de Kuif. Ja. Ja, nee, maar maar er is geen tekort aan argumenten om het nu in te gaan koppen. Waar het om gaat is politiek inzicht en politieke verantwoordelijkheid. En ik ben ook heel blij als je de verschillende partijprogramma's naast elkaar legt wat er voor een gedeelte in staat. Alleen waar militairen vaak in teleurgesteld zijn in het verleden, en als Feyenoord-fan kan ik dat beamen, het is een beetje geen woorden, maar daden. Ja. Maar misschien toch, want daar sloopt hij weer in, die teleurstelling. Er moet een bepaald moment zijn. Kijk, ik wil hem al opnemen, 60 jaar bezuinigingen en de staat van defensie. Maar er moet een moment zijn dat je niet vanuit dat verdriet en die teleurstelling redeneert. En waar leidt dat dan toe? Dus, ik wandel even met u mee in de graf. Wat voor een ander type gesprek of wat met andere argumenten leidt dat dan toe? Dat je veel meer met elkaar bezig bent over de toekomst in plaats van vanuit een verwijt met elkaar in gesprek te gaan. En ik kan het wel hebben, alleen maar, het is natuurlijk, ik begrijp dat wil het wel, je niet. Maar er zitten een paar problemen die wel uit de toekomst of uit het verleden nog liggen. Dus het exploitatietekort, de ICT, het vastgoed en het loongebouw, functiemodel, het groot materieel. Ja, dan kunnen we wel over de toekomst praten, maar dit is schade uit het verleden. Kijk, ik wil voorkomen dat ik ga jij bakken. Maar Defensie is zelf de organisatie die adviseert over waar de investeringen moeten plaatsvinden. Ik als politicus heb altijd vertikt dat ik dat moet doen. Je hebt een politieke opdracht. Wat is je buitenlandvisie? Waar verhouden we ons? Wat hebben we nodig van Defensie? Hoeveel geld hebben we en welke keuzes maken we? Als die keuzes verkeerd worden gemaakt of we niet met elkaar communiceren, gaat het mis. Tom van den Berg, ik zag u toch in het begin wat onwennig kijken naar De invitatie van mevrouw Bahai, van wat wil ze nou eigenlijk precies van me? Hoe gaan we dit doen? We zitten nu, we naderen het einde van dit programma. Kan ik enige toenadering bespeuren? Heeft u er enig gevoel bij gekregen? Ik ben altijd goed met de vakbond geweest. Nee, dus, zeker. Dat blijft ook zo, dat goed met de vakbond. En het is een positief verhaal. Met een realistische blik eronder, dan kun je altijd met ons kijken. En als je de militairen blij wil maken, defensiemedewerkers, dan kunnen we sowieso over een goede CAO gaan praten binnenkort. Hopelijk. Ja, want, ik vind, we hebben u als vakbondsman uitgevraagd. Dan krijgt u de laatste 30 seconden. Zeg daar nog maar even iets belanghebbends over. Want... Nou ja, weet je, het is militairen zetten hun leven in de waagschaal. Die dienen Nederland. En de Nederlandse gemeenten hebben een nieuwe CAO afgesloten. 3,9% erbij. Minimumloon naar €14. Applaudisseer ik voor. Vind ik hartstikke goed. Maar een onderofficier, een MBO 3 of 4 opgeleide persoon die echt vecht voor Nederland, die verdient 40% minder in uw salaris. En dat is heel lastig uit te leggen. En ik hoop dat we daar in de constructieve zin met elkaar vooruit kunnen gaan kijken. Dat is een mooie boodschap. Ik vind het een hele mooie boodschap. Ja. Ik voel bijna een soort groepsknuffel in de lucht hangen. We moeten niet overdrijven. We gaan het meemaken. En laten we ook meteen de verwachting een beetje laag inschalen voor woensdag. Dat zal nog een beetje voorsorteren, een beetje schaken zijn. Maar het echte vuurwerk vindt aan de formatietafel plaats. Zo direct het overige vuurwerk die op de zender komt van Jeroen Stomphorst en Jeroen Kaat. Langs lijnen omstreken zo meteen. Wij gaan afronden. Wij danken u voor het luisteren en heel graag tot volgende week maandag. Een nieuwe aflevering van WNL Haagse Lobby. Nu het nieuws, oftewel Dorot Megens. Hij zit er klaar voor. NPO Radio.